คุณกำลังฟังสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี FM 89.5 MHz เย็นศิระพระบารมีที่ปกเกตทุกคามเขตปราดทุกจึงสุขสมัยทศพิธราชธรรมนำจอมไทยพระเกียรติไกลดุจล้นเกล้าเจ้าชีวันด้วยดวงจิตบูชามหาราชข้าพระบาทจงรักสมัครมั่นน้อมถวายพระพรชัยองค์ราชันทรงสถิตเป็นมิ่งขวัญ นิรันดร์กาลด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารพนักงานและผู้จัดรายการสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี สถานสุขภาพความงามบัวสปาภายใต้การดูแลโดยวิทยาลัยการแพทย์แผนไทยราชมงคลธัญบุรีให้บริการส่งเสริมดูแลสุขภาพความงามด้วยผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติทรีทเมนต์ทุกส่วนของร่างกายตั้งแต่เส้นผมผิวหน้าผิวกายมือและเท้าด้วยอุปกรณ์และเครื่องมือที่ทันสมัยครบครันที่นี่ยังจำหน่ายผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความงามรองรับการให้บริการ2สาขาสาขาที่1ภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีจังหวัดปทุมธานีและสาขาที่2วิทยาลัยการแพทย์แผนไทยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีศูนย์รังสิตปากทางเข้าเมืองเอกสอบถามเพิ่มเติม02-592-1933 สถานพยาบาลการแพทย์แผนไทยประยุกต์ศูนย์รังสิตโดยวิทยาลัยการแพทย์แผนไทยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีให้บริการตรวจรักษาด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทยหัตถบำบัดนวดเพื่อรักษาโรคนวดเพื่อสุขภาพนวดผ่อนคลายอบไอ้น้ำสมุนไพรประคบสมุนไพรดูแลมารดาหลังคลอดเปิดให้บริการทุกวันที่วิทยาลัยการแพทย์แผนไทยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีศูนย์รังสิตปากทางเข้าเมืองเอกหยุดวันนักขัตฤกษ์สอบถามโทร02-592-1991 พิพิธภัณฑ์บัวมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีแหล่งเรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ที่ได้รวบรวมสายพันธุ์บัวมากกว่า100สายพันธุ์ทั้งบัวพันธุ์ไทยหายากบัวต่างประเทศบัวลูกผสมรวมถึงบัวสายพันธุ์ใหม่และพันธุ์บัวที่ชนะการประกวดในเวทีระดับโลกอีกมากมายบนพื้นที่กว่า20ไร่ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี Activity in Museumการจัดกิจกรรมและให้ความรู้เรื่องบัวตำรับอาหารจากบัวผลิตภัณฑ์เวชสำอางและผลิตภัณฑ์แปรรูปจากบัวไอเดียการสร้างอาชีพจากบัวและคลินิกบัวที่พร้อมให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลรักษาและจำหน่ายสายพันธุ์บัวหากคุณเป็นคนที่ชื่นชอบบัวไม่ควรพลาดเชิญชมและเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์บัวมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีแหล่งเรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ใกล้กรุงเปิดบริการตั้งแต่8โมงเช้าถึงบ่าย3โมงจันทร์ถึงศุกร์โทร02-549-3043หรือที่ www.lotus.rmutt.ac.th ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านผู้ฟังติดตามรับฟังรายการ My Computer ดำเนินรายการโดยทีมงานวิทยุราชมงคลธัญบุรี สวัสดีค่ะผู้ฟังต้อนรับเข้าสู่รายการ My Computer ค่ะดาริสาตระกูลเงค่ะและคุณบิพงษ์เคนถวายค่ะ สวัสดีคุณผู้ฟังในช่วงเวลานี้นะครับกลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะฮะสิงเจียวแจ้วมาอีกแล้วนะครับคุณผู้ฟังครับผมมาดูเรื่องราวของอัปเดต IT กันสักหน่อยดีกว่านะฮะ ค่ะ สุดสัปดาห์แบบนี้น่าจะมีอะไรที่สนุกเข้มข้นพร้อมๆกับการแถลงนโยบายของทางครม.ไปเมื่อวันพฤหัสศุกร์ที่ผ่านมานะครับ คนมากๆค่ะคุณคือไม่ว่าจะโลกโซเชียลตรงไหนก็ตามนะจะต้องมีคือต้องรับรู้อะค่ะ เอาอย่างนี้มาดูปรากฏการณ์กันก่อนปรากฏการณ์ของการติดตามเรื่องของการแถลงนโยบายเกี่ยวกับการพูดถึงเรื่องของการทำงานคำสัญญาถ ้ าสมัยก่อนเอาจริงๆ เรา ก็จะติดตามทางอะไรนะNBT ใช่ใช่โทรทัศน์ใช่ไหม ก็วิทยุบ ้ างนะแล้วก็เป็นสมัยก่อนก็เป็นดาวเทียมเป็นเคเบิลของทางวิทยุโท ของโทรทัศน์ของรัฐสภาตอนนี้ก็เป็นเหมือนทีวีดิจิตอลกันมาแล้วนะฮ ะ ก็ด้วยสมัยก่อนจริงๆก็ไม่ค่อยสนอกสนใจกันเท่าไหร่นะ เฉยๆไม่เคยดูด้วยซ้ำเลยฉันอะเอาจริง คุณโตแล้วมั้งแบบว่าอายุ ถ ึงขั้นแล้ว ไม่คือเอาจริงๆใน Twitter เนี่ยมีเด็กกว่าดิฉันเยอะๆเลยเขาสนใจกว่าดิฉันคืองงมากเลยแบบฮะ แสดงคุณฟังแสดงว่าคนที่สนใจเรื่องของการเมืองนะตอนนี้เนี่ยก็ถือว่าขยายเข้าไปถึงฐานทุกวัยแล้ว ทุกวัยจริงๆแต่มีน้องที่รู้จักที่อยู่ในโซเชียลเนาะเขาก็เรียนธรรมศาสตร์อะไรอย่างเงี้ย ไม่เขาก็อยู่ในฐานของการที่แบบอยากจะติดตามคือไม่ใช่แค่เรียนของมหาลัยที่ดังๆเท่านั้นนะฮะผมว่าเชื่อว่าทุกท่านเองก็ติดตามเพราะว่าหนึ่งคือตั้งแต่ของบรรยากาศของการหาเสียงรัฐบาลพรรคต่างๆที่มีการหาเสียงเองพรรคหน้าใหม่พรรคหน้าเก่าก็แบบว่าคล้ากันไปหมด ก็คืออย่างที่บอกว่ามันนานมาแล้วที่เราไม่ได้เลือกตั้งพอเราเลือกตั้งอีกครั้งหนึ่งก็จะมีเจเนเรชันรุ่นใหม่ที่ได้เลือกตั้งครั้งแรกซึ่งเยอะมาก เขาก็เลยตื่นเต้นกันไงคือไม่ได้เลือกมานานไงคือโอ้โหตั้งกี่ปีอ่ะไม ่ ได ้ เล ือ กเกือบ10กว่าปีได้อ่ะจริงๆอ่ะเพราะไม่เลือกคือไม่ได้เลือกในยุคนั้นไงแล้วก็มาในยุคของคสช.เองก็มีขึ้นมาเลือกตั้งคนก็เลยสนใจ ใช่ นะตอนนี้เองเนี่ยทางดิจิตอลเองเนี่ยก็มีการถ่ายทอดให้เห็นนะ ค่ะพอยต์หลักของเราจะบอกคือว่าช่องทางการติดตามในเรื่องของข่าวสารต่างๆคือมันมีเพิ่มเติมมากขึ้นคือเราไม่สามารถตกข่าวได้ค่ะคุณ ติดเทรนด์มั้ย ติดเทรน ไหม ติด เขาใช้คำว่าอะไรอ่ะถ้าเทรน แฮชแท็กอะเหรอ ถ้าเทรนของ Twitter ใช่ไหม เทรนของประเทศไทยติดเทรนเขาเรียกว่าติดเทรนนั่นแหละติดแท็กใช่ไหมแล้วมันก็ ประชุมรัฐสภา เป็นที่นิยมในไทย นี่เขาเขียนว่าประชุมรัฐสภานี่ติดเทรนกัน ค ่ ะ ติดเทรนอยู่นะอันดับถ้าวันนี้เนี่ยนะฮะก็เมื่อวานก็ติดประมาณอันดับ2อันดับ3ประมาณนี้นะคร ับ ก็ม ี ทั้งทุกอย่างเนี่ยแล้วก็ต้องบอกว่าโลกโซเชียลคนทำงานคนที่เป็นแบบผู้ติดตามโลกโซเชียลแบบออนไลน์เนี่ ย ก็ต้องยกย่องให้เขานี่นะแคปเก่งแคปไวคือเราเล่นน่ะเราติดตามเราไม่ได้ไวขนาดนะบางคนบอกว่าแคปเป็นเรื่องเป็นราวนะอาจเป็นวิดีโอ แคปไม่ได้เป็นแบบเป็นวิดีโอใช่เพราะเดี๋ยวนี้เนี่ยคือทุกในสมาร์ทโฟนเนาะเขาก็จะสามารถอัดวิดีโอได้ ไม่แต่เราก็ทำแต่มันทำไม่ทันอ่ะแต่ทำไมเขาทำทัน เขาย้อนอาจจะแบบอยู่นะคือบางพังท่านเนี่ยเปิดดูสตรีมมิ่งในคอมด้วยเนาะเปิดดูสตรีมมิ่งในคอมแล้วถ้าแบบเปิดดูสตรีมมิ่งของตัวเองเนี่ยพอถึงจังหวะช่วงจังหวะปุ๊บกดอัดอะไรอย่างเงี้ย ก็คนติดตามเยอะนะดูบรรยากาศของการ เยอะมากนะแล้วคือก็จะมีช่องสำนักข่าวต่างๆเน า ะที่เขาเปิดไลฟ์ในเฟซบุ๊ก คนก็ดูแล้วก็คนเข้าไปแต่ก็ไม่คือประเด็นการคุยกันเนี่ยไม่เท่าไหร่นะ เขาก็จะมีแซวด้วยนะว่าแบบโอ้โหนี่เรตติ้งพุ่งมากช่องรัฐสภา คือตอนนี้ต้องยกให้นะรัฐสภาสักนิดนึงเพราะว่าเป็นท็อปปิกที่คนสนใจ ใช่เรื่องปากเรื่องท้องของประชาชนแล้วก็เราเองด้วย การอยู่กันจะไปยังไงจะได้ลดจริงๆไหม15บาทหรือ30บาทค ่ าไฟฟ้าทางด่วนเนี่ยจะได้ไหมอันนี้เขาก็แบบ เป็น นโยบายหวานกันก่อนมาก่อนถามทางกันว่าทำได้หรือเปล่าอย่างไรแต่ขสมกนี่เตรียมขึ้นบัตรรายเดือนแล้วนะคุณ ขึ้นราคาเหรอคะ เอาคูณขึ้น สอง บัตร200บาทขึ้นเป็น250บาทบัตร800บาทขึ้นเป็นพันกับอีก50 1,050เลยเหรอกระโดดมาก สี่สัปดาห์ไงสัปดาห์ละ50บาท50 20อะไรเง ี้ ย แพงจังเลยอ่ะ ก็ขึ้นกันไปนะฮะ มาดูเรื่องราวของ IT ในด้านอื่นๆกันบ้างนะฮะเร ื่ องของ Xiaomi ไหมXiaomi กันหน่อยดีกว่าคุณผู้ฟังฮะ Xiaomi เองมีการจดลิขสิทธิ์บัตรมือถือใหม ่จดสิทธิบัตร สิทธิบัตรนะฮะแบบคิดออกแบบไอเดียมาใหม่แล้วฉันเป็นเจ้าของไอเดียนี้นะฮะเรื่องของเทคโนโลยีแบบนี้เนี่ยเขาคิดมาละ นะฮะใช้ระบบสไลด์จอเพื่อเปิดเซลฟี่คู ่ แสดงว่าก็ต้องสไลด์จอขึ้นสไลด์ปุ๊บขึ้นเซลฟี่ ค ู ่ มาพร้อมกับกล้องหลังอีก4ตัวค่าเป็นมิก4 ค่ะ มิก4นะฮะคือจากเดิมเนี่ยเขามีรุ่น Mix 3 Mix 3เนี่ยเปิดตัวเมื่อปีที่แล้วนะฮะ2018ล่าสุดนะฮะเขาก็จดสิทธิบัตรสมาร์ทโฟนลึกลับที่มีความเป็นไปได้ว่าจะเป็นสมาร์ทโฟนภาคต่อของตัวมิก4นะฮะเนื่องจากมันมี นะขอบจอที่บางนะฮะทั้ง4ด้านนะฮะเพราะได้พอใช้ระบบสไลด์จอเพื่อเปิดกล้องเซลฟี่ที่ซ่อนอยู่นั่นเองนะฮะคราวนี้ก็บอกว่ากล้องหลังถึง4ตัวนะฮะกล้องหลัง4ตัวนี่ก็2ตัว3ตัว4ตัวก็ว่ากันก็เยอะขึ้นไปเรื่อยนะฮะเขาบอกว่าเป็นการจดสิทธิบัตรเขาบอกว่าสมาร์ทโฟนแบบลึกลับนะฮะซึ่งสำนักงานทรัพย์สินทางปัญญาของจีนนะครับก็มีการให้ความเห็นว่าสมาร์ทโฟนรุ่นนี้เนี่ยมีกล้องหลังทั้งหมด4ตัววางอยู่บนแท่นวงกลมคล้ายๆกับหัวเว่ยเมท 30 Pro ที่มีข่าวหลุดออกมาก่อนหน้านี ้ค่ะ นอกจากนี้นะครับยังมีสิทธิบัตรสมาร์ทโฟน Xiaomi ให้ไว้ได้จดทะเบียนไว้อีกโดยรุ่นนี้ไม่มีอะไรนะบนหน้าจอแบบเป็นติ่งหรือหยดน้ำแล้วนะฮะแต่จะเป็นขอบจอด้านบนที่เป็นโค้งลงมาเพียงเล็กน้อยเพื่อเอาไว้วางกล้องเซลฟี่คู่แทนส่วนกล้องหลังมี3ตัวจัดวางเป็นแนวตั้งนะฮะอยู่ด้านซ้ายของสมาร์ทโฟนก็จะอยู่ประมาณ ส่วนนี้ แนวตั้งประมาณนี้นะฮะแล้วเจ้าสมาร์ทโฟนตัวนี้เนี่ยก็ไม่เห็นเซ็นเซอร์สแกนนิ้วมือด้านหลังนะฮะด้านหน้าหรือด้านข้างเลยนะฮะก็คาดว่ารุ่นนี้เนี่ยน่าจะเป็นการใช้สแกนนิ้วมือ บนจอ บนหน้าจอแทนนะฮะรอติดตามดูนะฮะว่า จ ะใช้กันขนาดไหนไวไวมากเคเล่ อ ันนี้ไงล่ะ สี่ตัวเลยเหรอคือกล้องสี่ตัวนี้นึกถึง iPhone เพราะมีภาพหลุดออกมา อ่าล่ะ ใช่มาแล้วจ้าไอโฟน หลุดอีกแล้วนี่ผมอ่านข่าวไปผมนึกอย่างเดียวคือสมัยก่อนนึกว่าอุ๊ยคลิปหลุดคนนั้นคนนี้ภาพหลุดผมว่าหลุดเก่งก็คือ ไอทีนี่แหละ ใช่ภาพหลุดแล้วภาพจริงนะคะ หลุดแบบไม่ใช่แบบเอ้ย เอ๊ะหลุด ไม่ไม่ใช่ของไม่ของเราเป็นแบบจากที่ไหนเปล่าก็ตัวโปรโมท เอง น ี่ แหละเป็นกลยุทธ์ทางการตลาดให้คนได้สนใจนะฮะ ใช่ๆอ่ะข้ามมาที่ Samsung กันบ้างค่ะคุณฟังคือจริงๆเนี่ยรุ่นนี้เขาคิดมานานแล้วรุ่นไอตัวพับๆอ่ะค่ะ เอาฝาพับนี้เหรอ เป็นตัวที่หลายๆคนที่เราเมื่อ 2-3 สัปดาห์หรือว่าหลายเดือนก่อนเนาะที่เราเคยนำเสนอไปแล้วว่าจะมีหลายแบรนด์เหมือนกันที่จะออกมาเป็นตัวพับเนี่ยนะคะทีนี้ Samsung เนี่ยเขาก็ประกาศออกมาเป็น Galaxy Flush ค่ะพร้อมแล้วคือตอนแรกเนี่ยเก็บพับเข้าไปเพราะว่าเจอปัญหา เรื่องตัวสายแพรจอแน่นอนอ ะไรอย ่ าง นี้ ใช่ค่ะก็กลายเป็นว่าโอ้โหตอนนั้นเนี่ยก็แก้ปัญหากันวุ่นวายเหมือนกันตอนนี้เนี่ยเขาบอกว่ากันยายนนี้เจอกันแน่นอนนะคะหลังจากเปิดตัวไปเมื่อต้นปีแล้วนะคะเรื่องมือถือจอพับเครื่องแรกของค่ายค่ะคุณ Samsung Galaxy Flush เนี่ยนะคะเขาบอกว่ามีการทดสอบแล้วพบว่ามีปัญหาในเรื่องของหน้าจออย่างที่คุณบอกนะคะแบบพับเนี่ยเขาเป็น AMOLED แล้วก็สำหรับผู้ที่ร่วมทดสอบเนี่ยเขาพบเจอปัญหาจนทำให้ทาง Samsung เนี่ยต้องรีบกลับเก็บมาแก้ไขโดยด่วนซึ่งเวลาผ่านไปหลายเดือนค่ะหลายท่านก็มีการแก้ไขนู่นนี่นั่นเรียบร้อยทาง Samsung นะคะน่าจะตอนแรกเขาคิดว่าน่าจะพับโครงการไปแล้วไม่ทำแล้วอะไรเงี้ยนะคะก็มาเปิดตัวใหม่อีกแล้วนะคะ Samsung มีการประกาศออกมาทาง Newsroom นะคะว่าหลังจากได้นำพา Galaxy S มาถึงรุ่นที่10ค่ะสมาร์ทโฟนเนี่ยหลังจากนี้เนี่ยควรจะเข้าสู่ยุคใหม่ก็คือเป็นรุ่นแบบฝาพับอะไรเงี้ยนะคะคือมือถือจอพับเครื่องแรกของค่ายนะคะหลังจากมีผู้เข้าร่วมทดสอบได้ชี้แจงปัญหาแล้วก็แก้ไขเรียบร้อยทาง Samsung ก็เลยประชุมตัดสินใจกันที่จะปรับปรุงและออกแบบตัวเครื่องใหม่ทั้งหมดแล้วก็ในขณะเดียวกันเนี่ยทีมพัฒนาซอฟต์แวร์ของ Samsung เนี่ยก็มีการปรับปรุงรูปแบบการใช้งานของมือถือจอพับให้สมบูรณ์มากยิ่งขึ้นด้วยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการที่เป็นแอปพลิเคชันพอมันเป็นจอพับเนี่ยการออกแบบแอปพลิเคชันหน้าตาของแอปพลิเคชันต้องเปลี่ยนไปด้วยนะคะการออกเพื่อใช้งานจะเป็นยังไงมันจะสะดุดหรือเปล่าขอให้เตรียมดูเลยเตรียมชมเลยนะคะเดือนกันยายนนี้มาแน่นอนค่ะSamsung ได้เห็นแน่นอนนะครับใครที่ชื่นชอบบางทีพับมาแล้วมันดูแบบไม่เกะกะก็ใช้งานแค่แบบตัวนี้แต่ถ้าใช้ต้องเยอะหน่อย แบบว่าเอ้ย ก็กางออกมาได ้ภาพไม่เป็นรอยต่อไม่เป็นรอยสะดุดอะไรเงี้ยก็น่าใช้อยู่นะ สั้นๆสักนิดนึงนะครับ IG จะเลิกโชว์ไลฟ์นะฮะไลค์นะฮะกดไลค์เนี่ยจำนวนไลค์บนโพสต์นะฮะป้องกันปัญหานี้ฮะการบูลลี่คืออะไรฮะการกลั่นแกล้งทางออนไลน์ ใช่ค่ะ เธอนู่นนี่นั่นนะ ทำไมยอดไลค์น้อยจังเลย อะไรแบบความหมายคือบูลลี่คือแบบใส่ร้ายป้ายสีแกล้งอะไรเงี้ยฮะจนทำให้เจ้าของเองเนี่ยเกิดความวิตกกังวลเกิดความเครียดอะไรเงี้ยนะฮะ IG เขามีทางออก2เครื่องมือนะฮะจะออก2เครื่องมือที่ช่วยลดปัญหาการแกล้งทางออนไลน์ยังมีฟีเจอร์นึงที่ช่วยปัญหาตรงนี้คือจะไม่โชว์จำนวนการกดถูกใจบนโพสต์ให้เห็นแล้วนะฮะซึ่งเริ่มทดสอบ ในแคนาดาเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาและกำลังทยอยนะฮะมา7ประเทศอีกด้วยโดยอีก6ประเทศถัดมานะฮะอยู่ในกลุ่มของออสเตรเลียนิวซีแลนด์อิตาลีญี่ปุ่นไอร์แลนด์แล้วก็บราซิลซึ่งหายไป1ประเทศนะครับซึ่งก็เริ่มมาละตั้งแต่ช่วงกลางเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาแล้วรูปแบบการกดถูกใจใหม่นี้คือเจ้าตัวของบัญชีจะยังคงเห็นจำนวนกดถูกใจบนโพสต์ของตัวเองอยู่นะแต่ผู้อื่นเนี่ยจะไม่เห็น จะเห็นเป็นอย่างอื่นไงเป็นแบบว่า and another แทนที่จะแบบเป็นจำนวนขึ้นมามันจะไม่ขึ้นจำนวน อาจจะเป็นแบบอะไรนะชื่อสักอย่างนึง แล้วก็ ฮัลโหลสมมติชื่อฮัลโหลฮัลโหล and another อะไรอย่าง น ี้ แทนตัวเลขปกติจะเป็นแบบฮัลโหลand 3,800 อะไร อะไรอย่างนี้ไงก็จะไม่รู้ว่าเอ้ยกดไลค์เยอะหรือเปล่าด้วยท่าในสายที่ทาง IG เองปรับรูปแบบนี้ก็เพื่อไม่ให้เกิดการเปรียบเทียบนะฮะผู้โพสต์จะได้ไม่ต้องพะวงเรื่องของยอดไลค์สามารถโพสต์ในสิ่งที่รักได้สบายใจซึ่งสำหรับผู้ใช้งานทั่วไปอาจจะไม่ใช่เรื่องใหญ่แต่กลุ่มที่มีชื่อเสียงเองเนี่ยมีกระทบอย่างแน่นอน แอดนั่นเองค่ะ แบบยอดน้อยลง ขายโฆษณาแล้วจะรู้ได้ยังไงว่าคนเข้าถึงหรือเปล่า แคปให้ดูแคปให้ดู แคปจากเราใช่ไหม แคปจากเราแคปจากเราให้ดูนะครับแต่แล้วก็ตามนะทางไอจีก็ยืนยันว่าการเปลี่ยนแปลงนี้จะไม่กระทบกับธุรกิจอย่างแน่นอนนะครับและคนที่มีชื่อเสียงบนโลกโซเชียลเพราะมีการปล่อยเครื่องมือวัดผลเหมือนอย่างInsight หรือ Ad Manager นะฮะที่จะบันทึกยอดไลค์แล้วก็ Engagement เอาไว้ด้วย อ๋อก็คือนั่นแหละเจ้าตัวดูได้คนเดียว ดูได้คนเดียวแต่ก็จะแบบพะวงอีกแหละแบบทำไมน้อยจังเลยไม่มีคนมากด จริงๆก็เยอะแหละแต่มันแอด Another อยู่ไง บางคนแบบว่า50นี่ก็หรูแล้ว โอ้คนดังคนดัง นะบางคนบอกว่าโอ้ย50นี่แบบเบาไปต้องแบบเป็นพันเป็นหมื่นอะไรอย่างเง ี้ ย แหมแต่คนที่เขาจะต้องมาขายแอดหรือว่าจะจ้างศิลปินดาราเนี่ยเขาก็ต้องดูยอดไลค์อยู่นะมั้ย ดูรีวิวนะคนติดตามอะไรเงี้ยก็ยังมีอยู่นะคนที่เขาทำแบบยูทูบเบอร์เองเขาก็บอกว่าคนกดอ่ะเยอะแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันก็จะมีค่าเลยนะค่าโฆษณาที่เข้ามาในตัวคลิปแล้วก็จำนวนความยาวของการดูดูต่อเนื่องไห ม เพราะบางทีคลิปนั้นอ่ะยาวประมาณสัก10นาทีนะครับเขาอาจจะมีแฝงโฆษณาไว้สัก3ช่วงดูกันครบหรือเปล่าอย่างไรอะไรเงี้ยนะฮะก็จำนวนนึงอ ่ ะก็หลักหมื่นอ่ะถ้าคุณเยอะจริงๆนะฮะแต่ถ้าไม่เยอะก็พยายามสร้างเนื้อหาคอนเทนต์ให้มันดูน่าสนใจนะแต่มันก็เป็นอีกหนึ่งโอกาสของการทำอาชีพอ ่ะ แต่ก็อาชีพนี้มันก็เราก็อย่าหวังว่ามันจะยั่งยืน อ่ ะ แต่มันก็เป็นอาชีพที่ปัจจุบันเนี่ยก็เป็น ก็นะตอนนี้ใครบอกว่าทำได้ก็ทำได้ก็ทำไปก่อนแต่ในอนาคตจริงๆเนี่ยเดี๋ยวมัน ก็จะมีอาชีพปรับเปลี่ยนไปอีก ถูกตีขึ้นมาด้วยวิธีการอื่นอย่างเงี้ยนะฮะเบรกกันสักนิดนึงดูก่อนนะฮะไม่ต้องต่อแถวแล้วนะฮ ะ เพราะวีซ่าจะใช้ระบบ contactless นะฮะกับใต้ดิน ค่ะ นะฮะบางคนบอกว่าไปต่อแถวเติม ต่อยาวเชียว ย ิ่งมีช่วงนี้ค่ะคุณที่อะไรนะศูนย์ศิริกิติ์ใช่ไหมที่มีงานหนังสือโอ้โห นะฮะ ต้องตั้งเคาน์เตอร์แรกกันเลยทีเดียว แบบจะไปฐานีไหนอะ หมอชิดอะไร หมอชิดก็เข้าเคาน์เตอร์นี้เลยแรกคนนี้เลย ยัง ไม่ต้องไปกดตู้นะฮะอ้าวเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาดูเรื่องราวนี้รวมไปถึงเรื่องราวของ Google น ะ เขาโปรโมทไว้เยอะนะ ใช่ ฟีเจอร์ช่วยหาเพลงคือ โดยเฉพาะเลยนะเฉพาะคนไทย เพลงเนี้ยอะไรนะ อะไรนะ นึกไม่ออกนะฮะอ้าวเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมานะครับ ศูนย์นวัตกรรมความรู้ RMUTT Innovation and Knowledge Center ภายใต้การดูแลโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีเปิดโซนใหม่พร้อมให้บริการกับทุกท่านแล้วที่นี่ชั้น7ศูนย์การค้าบางซื่อจังชั่นด้วยพื้นที่กว่า 2,000 ตารางเมตรในสไตล์การออกแบบรองรับการจัดกิจกรรมทั้งโซนอบรมสัมมนารองรับได้ 10-200 ที่นั่งโซนห้องเรียนฝึกอาชีพโซนนิทรรศการสร้างสรรค์ไอเดียพร้อมพื้นที่โถงขนาดใหญ่ขนาดตั้งแต่280-750ตารางเมตรรองรับโซนกิจกรรมและแคมเปญพิเศษนอกจากนี้ยังมีสิ่งอำนวยความสะดวกแบบครบครันทั้งโปรเจคเตอร์จอทีวีขนาดใหญ่และ Wi-Fi ความเร็วสูงสอบถามและสำรองพื้นที่การใช้งานโทร092-318-9887 หรือที่แฟนเพจ RMUTT Innovation and Knowledge Center ศูนย์นวัตกรรมและความรู้ชั้น7ศูนย์การค้าบางซื่อจังชัน ศูนย์ผลิตและบริการวิชาการผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความงามวิทยาลัยการแพทย์แผนไทยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีศูนย์รับผลิตยาสมุนไพรในรูปแบบแคปซูลชนิดผงพร้อมชงลูกประคบพิมพ์เสนน้ำรวมถึงเครื่องสำอางทุกขั้นตอนผลิตตามรูปแบบมาตรฐาน GMP และใช้เครื่องมือที่ทันสมัยจึงมั่นใจได้ในคุณภาพของผลิตภัณฑ์กำกับดูแลโดยอาจารย์บุคลากรชำนาญเฉพาะทางที่พร้อมให้คำปรึกษาในการเลือกสูตรการออกแบบและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้เหมาะกับความต้องการของลูกค้าพร้อมเปิดให้บริการแล้วกับศูนย์ผลิตและบริการวิชาการผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความงามวิทยาลัยการแพทย์แผนไทยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีศูนย์รังสิตปากทางเข้าเมืองเอกมองหาโรงงานผลิตและศูนย์ให้การปรึกษาด้านสมุนไพรด้วยทีมงานมืออาชีพราคาย่อมเยาปลอดภัยได้มาตรฐานการันตีคุณภาพเชิญที่วิทยาลัยการแพทย์แผนไทยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีติดต่อสอบถามหรือปรึกษาฟรีโทร02-592-1999 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีขอเชิญชวนนักศึกษาบุคลากรและผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการฝึกทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันการสื่อสารกับชาวต่างชาติแนะนำข้อมูลการศึกษาต่อและฝึกงานในต่างประเทศในEnglish Zone พร้อมให้บริการทุกวันอังคารเวลา 12:00 นถึง 13:00 นที่ชั้น3สำนักวิทยาบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีจังหวัดปทุมธานีสมัครฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายสอบถามเพิ่มเติมที่02-549-3653 เข้าสู่ช่วงนี้นะคะกับ My Computer กันนะคะมาติดตามเรื่องราวของ Google กันก่อนดีกว่า Google นะฮะมีอะไรใหม่ๆมาเยอะนะฮะช่วงอาทิตย์ที่แล้วก็เป็นเรื่องของอะไรนะเกม เกมใช่ เล่นแบบว่าเกมเยอะนะฮะ มีแอบเกมแอบอยู่ข้างใน Google อีกทีนึงนะคะอันนี้เนี่ยเป็นฟีเจอร์ใหม่น่าจะเป็นเฉพาะของคนไทยหรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะแต่เปิดตัวสำหรับ Google ประเทศไทยเป็นฟีเจอร์ใหม่ภายใต้แคมเปญที่ชื่อว่าหาเพลงบน Google สามารถหาเพลงที่สงสัยได้คือแบบเฮ้ยฟังในวิทยุแต่ว่าดีเจไม่ได้บอกชื่อเพลงหรืออาจจะบอกไปแล้วแต่ฟังไม่ทันไงเพลงนี้พอจังเลยอะเพลงอะไรไม่รู้จำได้แค่ ท่อนหนึ่ง ท่อนเดียวแล้วดิฉันก็จะเป็นว่าเอาไปเสิร์ชเอาท่อนนั้นนะคะไปเสิร์ชใน Google แล้วก็จะขึ้นเพลงขึ้นมาบางทีก็ไม่ขึ้นหาไม่เจอทางด้าน Google ประเทศไทยเองเนี่ยตอบโจทย์ในเรื่องนี้นะคะหัวหน้าฝ่ายการตลาดนะคะคุณสารณีนะคะในเรื่องของผลิตภัณฑ์สำหรับผู้บริโภคแล้วก็ธุรกิจ SME Google ประเทศไทยได้บอกไว้ว่าคือเพลงเนี่ยเป็นหนึ่งในหัวข้อนิยมของคนไทยที่ค้นหาบน Google เยอะที่สุดอย่างเช่นเนื้อเพลงชื่อเพลงหรือว่าข้อมูลของศิลปินทั่วไปที่อยากจะทราบอะไรอย่างงี้บางทีแบบเอ้ยอันนี้ออกใหม่เพลงออกใหม่ศิลปินคนนี้เป็นของค่ายไหนอะไรอย่างงี้ไงนะคะทีนี้เนี่ยเขาก็เลยบอกว่า knowledge planet เนี่ยนะคะจะถูกพัฒนาขึ้นเพื่อให้ผู้ใช้เนี่ยไม่ต้องคลิกไปที่ลิงก์ต่างๆที่ขึ้นมาที่หาเพื่อหาคำตอบใน Google คือถ้าสมมติเราเสิร์ชเพลงเข้าไปนะตอนนี้คือจะขึ้นมาเป็นท็อปิกข้างบนเลยว่าเพลงเนี้ยของคนนี้นะศิลปินคนนี้อะไรอย่างเงี้ยประมาณเนี้ยค่ะคุณนะคะรวมถึงเนื้อเพลงด้วยนะคะว่าจะเป็นของคนนี้แอปพลิเคชัน Google เองเนี่ยก็จะมีการพัฒนาขึ้นในเรื่องนี้นะคะประสบการณ์ในเรื่องของดนตรีจะเป็นส่วนหนึ่งในความตั้งใจของ Google แล้วก็มีการพัฒนาในเรื่องของการเซิร์ชนะคะให้เป็นประโยชน์แล้วก็ตอบโจทย์ความต้องการของคนไทยมากขึ้นทาง Google เองมีการนำเสนอฟีเจอร์ใหม่ๆในการเซิร์ชเพื่อค้นหาข้อมูลต่างๆแบบมีประสิทธิภาพเพิ่มเติมมากขึ้นเรื่อยๆนะคะเขาบอกว่าฟีเจอร์อันนี้เนี่ยอย่างเช่นบอกว่าฟีเจอร์ใกล้ฉันฟีเจอร์ค้นหาข้อมูลท่องเที่ยวที่อยู่รอบตัวคุณสมมติคุณอยู่ตรงนี้ณตอนนี้ใกล้ฉันคุณจะไปกินที่ไหนจะไปเที่ยวตรงไหนได้ตรงนี้นะคะเขาก็จะเลยแบบหาข้อมูลท่องเที่ยวให้ฟีเจอร์ค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับฟุตบอลแล้วก็อื่นๆอีกมากมายนะคะฟีเจอร์นี้เนี่ยสามารถค้นหาแนวเพลงได้อันนี้เปิดใหม่นะคะต้อนรับเรื่องของการรับฟังอย่างแท้จริงตัวอย่างเนี่ยถ้าสมมติค้นหาด้วยคำว่าเพลงฮิต2019คือมันก็จะปรากฏค้นหารายชื่อเพลงที่ได้รับความนิยมขึ้นมานะคะให้เราได้ลองเลือกดูละกันลองใช้ดูสำหรับคนที่แบบบังเอิญเจอเพลงแบบฉันมีแค่เนื้อเพลงแค่ท่อนเดียวเอาไปเซิร์ชอะไรอย่างนี้มันก็อาจจะ ทำให้เซิร์ชง่ายขึ้นขึ้นมาน ี่ตัวแรกเขาบอกว่า Search Engine นะครับถ้าโพสต์ขึ้นมาปุ๊บเนี่ยนะฮะเขาก็บอกงี้ล่าสุดวันนี้นะคุณผู้ฟังอันนี้ผมก็หาตามที่คุณบอกเมื่อกี้เนี่ยเพลงฮิต2019นะฮะเลิกคุยทั้งอำเภอเพื่อเธอคนเดียว นี่เขาก็บอกว่านารีน่าเชื้อแหลมปีพ.ศ.62แล้วก็จะมีแบบว่าเป็นรูปนะรูปเป็นเนื้อร้องชอบแบบนี้อันนี้ลูกทุ่งมากเลยนะเจ็บจนพอลืมไปอะไรอย่างเงี้ยนะต่อไปก็จะเป็นคลิปวิดีโอดีใจด้วยนะนะพอเธอเมื่อคืน Kill This Love นะฮะอันนี้เป็นเพลงสากลนะฮะอันนี้ก็จะแบบว่าเป็นแบบแท็บแรกอ ะ แท็บแรกให้ดูปกตินี่พอเรา ค้น ปกติเนี่ยเราค้นปุ๊บอย่างน้อยมันก็จะเป็น YouTube ก่อนมันจะเป็น YouTube ข้างบนก่อนก็จะแบบนี้เลยแต่พอสมมติเราหาเนื้อเพลงปุ๊บมันก็จะเป็นเกี่ยวกับก็จะเป็นชื่อเพลงใครร้องใครแต่งปีไหนอะไรเงี้ยแนวเพลงก็ดีเหมือนกันนะจะได้ข้อมูลได้ความรู้เพิ่มเติมเพราะบางทีเราไม่รู้ว่าเอ๊ะแนวเพลงนี้ของใครค่ายนี้ของค่ายอะไรต้องไปตามหา ใช่ งงนะบางทีค่ายไหน ค่ายเล็กค่ายน้อยเต็มไปหมด คือบางทีเราคิดว่าเขายังอยู่ค่ายเดิมอะแต่มันเขาเปลี่ยนค่ายแล้ว ใช่ค่ะ เขาอยู่ค่ายเล็กอะไรเงี้ยก็รอติดตามแต่ก็ลองใช้ดูนะครับเขาก็พัฒนาการใช้งานให้สอดคล้องกับความต้องการของ คนไทย ด้วยนะฮะมาดูอีกอย่างหนึ่งคนไทยเหมือนกันนะฮ ะ การใช้งานรถไฟฟ้า MRT รถไฟดิน นะฮะเขาพยายามจะเชื่อมโยงการเดินทางให้มันแบบ ให้สะดวกมากขึ้น นะฮะไวๆนี้เดี๋ยวก็จะไปถ้าแบบบนดินนะ BTS จะไปห้าแยกลาดพร้าว ค่ะ นะเซ็นทรัลลาดพร้าวเขาเรียกไง เซ็นทรัลลาดพร้าว เขาบอกโอ้ก็จะไวขึ้น เ ขาบอกไวขึ้นก็เป็นแบบสะพานที่สูงที่สุด คือถ้าเซ็นทรัลลาดพร้าวอ๋อแค่เปิดแค่อันเดียวก่อน อันเดียวอันเดียวแล้วก็เสร็จเดี๋ยวจะไปเรื่อยๆ นู่นถึงสะพานใหม่ลำลูกกา ก็จะดีขึ้นแต่ก็เขาก็บอกว่าเนี่ย15 บาทจะได้ใช้ไหมอะไรเงี้ย30 บาทก็โอเคนะพอได้อยู่อะไรเงี้ยเพราะปกติก็จ่ายแพงกว่านั้นนะฮะอ้าวเขาบอกว่าในอนาคตไม่ต้องต่อแถวรอเติมเงินแล้วนะจ๊ะหรือแลกเงินนะฮะเพราะวีซ่าเตรียมใช้ระบบ contactless นะฮะกับรถไฟฟ้าใต้ดินเขาบอกว่าระบบนี้เนี่ยใช้เมืองนอกมาก่อนนะฮะคือ contactless คืออะไรคือเขาแปลความตรงตัวคือไม่ต้องแตะ ค่ะ คุณไม่จำเป็นต้องแตะบัตรประตูกั้นตึ๊ดแล้วก็รอประตูเปิดเพียงหยิบบัตรออกมาบัตรเครดิตหรือแอปบนมือถือยกขึ้นเหนือเครื่องกั้นสามารถเข้าสู่ชานชาลาได้เลยหรือเขาบอกว่าแบบนี้เอาไปใช้บนรถบัสได ้ นะฮะโดยบัตรที่จะโดยบัตรที่คุณเชื่อมไว้เนี่ยก็จะตัดโดยอัตโนมัตินะฮะคือชาวลอนดอนเขาใช้แบบนี้กันหมดแล้วนะฮะทั้งที่ไม่มีโปรโมชั่นลดแลกแจกแถมปัจจุบันมีผู้ใช้งานที่อังกฤษสูงถึง6 ล้านครั้งต่อวันและมีผู้ใช้งานหน้าใหม่กว่า 60,000 คนต่อวันนะฮะเหตุผลง่ายๆเขามีอย่างเงี้ยฮะมี2 อย่างสะดวกสบายและก็เร็วในการเดินทาง ค่ะ ใช่ไหมบางทีแบบไม่ทันแล้วคือสะดวกเนี่ยไม่เท่าไหร่ไม่ทันแล้วเห็นไงอันนี้คือ ไม่ทันแล้วอ ันนี้ชอบกว่า ใช่คือเราต้องการที่จะไป MRT หรือว่าใต้ดินอะไรอย่างเงี้ยคุณคือเราต้องการความเร็วไงพอไปถึงโอ้คนเยอะต้องไปต่อแถวเพื่อกดสถานีแลกตังอะไรอย่างเง ี้ ย อะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็บอกว่าเขามีการแถลงข่าวกันในงาน Bangkok FinTech Expo 2019เขาบอกทางวีซ่าและผู้บริหารระดับสูงของTransport for London แล้วก็วีซ่าเองแถลงข่าวเรื่องนี้นะเขาจับมือกับใต้ดินไทยแน่นอนเขาว่าจะมีมาลงทุนเขาบอกว่าลงทุนระยะสั้นแต่ในระยะยาวสามารถลดต้นทุนโดยรวมได้ถึง 8.5% นะฮะแล้วก็ซึ่งต้นทุนเหล่านี้คือค่าออกบัตรรวมถึงค่าจ้างพนักงานที่จะมานั่งทอนเงินเนี่ยลดต้นทุนได้นอกจากวีซ่ายังมีแผนนำระบบ contactless เองมาใช้กับร้านค้าต่างๆเอาเป็นว่าใช้แค่บัตรเครดิตหรือบัตรของเขาเนี่ยหรือแบบบัตรที่เรามีอยู่เนี่ยก็สามารถที่จะใช้เงินได้ง่ายขึ้นนะฮะแม้ยังมีการยืนยันว่าทาง MRT จะใช้ได้ในการบัตรเครดิตขึ้นรถไฟฟ้าได้เมื่อไหร่แต่ยืนยันว่าก็เป็นบัตรเครดิตแล้วก็บัตรเดบิตรุ่นใหม่รองรับ contactless ทั้งหมดภายใน5 ปีข้างหน้านี้อย่างแน่นอนและจะเริ่มเปลี่ยนอย่างชัดเจนในปี2020นะครับโดยสังเกตสัญลักษณ์คล้ายๆกับ Wi-Fi แนวนอน Wi-Fi แนวนอน คือบัตรอะ ชึบชึบชึบ ใช่บัตรเขาจะมีสัญลักษณ์เป็น Wi-Fi แนวนอนถึงจะใช้ได้นะ คือแบบ Wi-Fi แนวตั้งนี่คือตอนน ี้ นะถ้าเป็นแนวนอนแนวนอนเนี่ยคือเป็นแบบบัตรลักษณะแบบนี ้ใช่แล้ว เทคโนโลยีถูกนำมาใช้จริงนะฮะก็ถือว่ารอดูว่าบัตรแมงมุมรับเปียดเนี่ยจะเป็นอย่างไรถ้าบัตรนี้เข้ามาใช้งานนะ รอมานานเนาะ แมงมุมแมงมุมบัตรแมงมุมนี่ยังไม่เห็นเลยนะเนี ่ ย ใยขาดไปแล้วป่านนี ้ใยขาด นานเหลือเกิน รอติดตามกันในสัปดาห์หน้านะครับเรื่องราวอื่น ที่จะนำมาฝากกันด้วยนะฮะอัปเดตนะฮะมี iPhone ใหม่นะฮะ iPhone ที่จะมีเรื่องของการถ่ายภาพ Ultra Wide นะฮะรอติดตามกันด้วยและหลายเรื่องราวแล้วก็ทาง Facebook นะฮะ เ ขาปรับแอดใหม่ด้วยนะใครใช้แอดอยู่เนี่ยทาง Facebook ใครมีวิดีโอเนี่ยเช็คข้อมูลกันด้วยเพราะเขาปรับไซส์ใหม่ด้วย ค่ะ หมดเวลาแล้วนะฮะข้างนอกออกหมดแล้ว ติดตามกันใหม่ในครั้งหน้านะคะกับดิฉันดาริสาตระกูลเงี้ยพร้อมด้วยคุณปิยพงษ์เฮนทวายค่ะวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะ สวัสดีครับ รับฟังรายการย้อนหลังได้ทาง www.radio.rmutt.ac.th หรือติชมรายการได้ที่ facebook.com/rmuttradio หรือทาง LINE official @rmuttradio